کئی دن بعد عرض یہ ہے کہ دین میں کچھ چیزوں کو کہتے ہیں اجزائے ایمانی، کچھ کو کہتے ہیں اعمال ایمانی. سمجھنے کی بات ہے کہ دو موٹے شعبے دین کے، ایمان اور اعمال. ایمان علیحدہ شعبہ ہے، اعمال علیحدہ شعبہ ہے. ایمان اگر ہو اور عمل کوئی بھی نہ ہو، پھر کسی آدمی کا کسی وقت اعمال کی سزا بھگت پر جنت، بھگت کا جنت میں داخلہ ہے. اس کا ایمان ہے. اور اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکات، معاملات، اخلاقیات، معاشرہ، ان چیزوں کو شمار کرتے ہیں. اور اعمال سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ایمان کے اس میں ہیں، ایمان کے زمن میں اور ایمان کے دوشتے میں. سارے کے سارے ہمارے ایمانی ہیں، لیکن ایمان بذات خود ہے، ایک اکائی ہے. جیسے آپ لوگ اینٹیٹی کہتے ہیں، وہ بذات خود ہے کہ اکائی اعمال ہے، اس کی اکائی. اور ایمان جو ہے تو اجزاء ایمان، کچھ چیزیں اجزاء ایمانی ہیں، ان میں اگر فرق آیا تو مطلب اس آدمی کے ایمان میں فرق ہے. یہ فرق یہاں تک بڑھ سکتا ہے کہ ایمان ختم ہو گیا. تو سلب ایمان اس کو کہتے ہیں، اور ایمان ہے لیکن ناقص ہے، ایمان ہے لیکن ناقص ہے. اور خدا تعالیٰ کا ایک ماننا، یہاں تک کہ ڈالر پر بھی لکھا ہوا ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ، اگر اس کو مسلمان نہ ہوئے، کیونکہ میں کمیونزم کے خلاف ایک لوگوں نے جس کو انہوں نے استعمال کیا ہے کہ کمیونسٹ کہتے ہیں گلا نہیں، ہم کہتے ہیں گلا ہے. تو وہ آزادی کے مقابلے کے لیے اپنے لیے ایک سیاسی سلوگن کے طور پر انہوں نے لیا ہوا ہے، یقین ایمان کے طور پر نہیں لیا ہوا. تو اللہ کا ایک ماننا، یہ ایمان مفصل ایمان مجبل ہم پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ ملائکتی کتبی رسلی آخری وقت خیری شریف اللہ تعالیٰ اللہ کے بعد چار چیزیں بہت بڑی، اور ایمان مجبل سات چیزیں بڑی، اور ایمان مجبل میں کہتے ہیں آمنت باللہ کما و بسمائی و صفاتی قبل تو جمعی اختامی، اس میں سارے ضروریات دین آ جاتی ہیں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں. اب اس کے بعد حدیث میں کہا گیا کہ حیا کو نصف ایمان کہا گیا، صبر کو پورا ایمان کہا گیا، اخلاص کو پورا ایمان کہا گیا. تو یہ باتیں جو ہیں یہ اجزاء ایمانی ہیں. اجزاء ایمانی ناقص اور شخصیت ناقص ہوتی ہے. اور اجزاء ایمانی کے فرق پر جو آگے حدیث میں بات سے آئی، ان میں بعض اوقات تو آیا ہوا ہے کہ تعلیم میں جس آدمی کا اخلاص نہیں، اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں. جس آدمی میں دیانت نہیں ہے، امانت نہیں ہے، اس آدمی کا فرض، واجب، سنت کوئی عمل قبول نہیں، ادا ہو گیا قبول نہیں. کیونکہ یہ کمیاں جو ہیں یہ ایمان کے اندر کمیاں ہیں، اجزاء ایمانی کی کمیاں ہیں. اور اجزاء ایمانی کی کمیاں اعمال کے پہاڑوں کے پہاڑ کیوں نہ ہوں، اس سے پوری نہیں ہوتی. ایک آدمی نے رمضان میں جو ہے دس ختم سنے قرآن مجید کے، رمضان میں سے جا کر عمرہ کیا، پھر اس نے حج کیا اور ساری رات حجت پڑتا ہے، سارا دن جو ہے ذکر کرتا ہے، لیکن دکان پر جب بیٹھتا ہے جھوٹ بولتا ہے. تو اس آدمی کے سارے کے سارے اعمال، ہفتے اعمال کہتے ہیں، ضائع چلے، ہفتے اعمال ہو گیا. اس کے اعمال کی قبولیت نہیں ہے، کیونکہ اس کا جز بھی ایمانی صدق جو ہے، وہ ایمان کا جز ہے صدق، اس کا صدق درست نہیں ہے. اور آدمی ہے، اس نے رمضان میں دس ختم قرآن مجید کے سنے، اس نے عمرہ بھی کیا رمضان میں، اور ساری رات حجت پڑتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، تسبیح سے اس کا ہاتھ ادھر ہوتا نہیں ہے، اس کے دونوں انگلیاں حرکت کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ بیٹھا، اس نے حق ایک آدمی کا بنتا تھا، اس افسر نے وہ حق دوسرے آدمی کو دے دیا. اس کا سارے کے سارے ہمارا خبر ہے، کیونکہ اس کے اندر امانت نہیں ہے. امانت جزو ایمان. اس کے اندر ایک کے اندر صدق نہیں ہے, اس کے اندر امانت نہیں ہے, دیانت نہیں ہے, صدق نہیں ہے, دیانت نہیں ہے, امانت نہیں ہے. اور ایک آدمی اس کا ضروری ضروری فرائض ہیں, کیونکہ صدق سے امانت سے دیانت سے راستہ ہے, تو اس آدمی کو ایک دوسرے آدمی نوافلت پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. تو خوددار ہمارا جو ڈٹ کیا تھا نا, اس نے ایک انٹرویو میں سب کا گھر کا جونیئر افسر تھا, اس کو انہوں نے بٹھا لیا کمیٹی میں. اس نے کہا میں نہیں بیٹھتا, مجھے نہیں بٹھا, نہ کہنا خیر بٹھاتے ہیں. انٹرویو ہوا, آدمی سلیکٹ کیے گئے, اتنے میں حکومت جو جمہوری تھی وہ آ گئی, پھر نگران حکومت کا دوران یہ ہوا تھا, جمہوری حکومت آ گئی. متعلقہ وزیر نے کہا کہ اس لسٹ کو ہٹاؤ اور میرے آدمیوں کو بھرتی کرو. اس سے دوسری لسٹ بنا کر سفر کے لیے بھیجیے, ماہر پر خدا کے پاس بھیجیے. میرے پاس آیا کہ مجھ سے میرے ایڈریس بدل کر خط کروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا برخدار آپ نے تو حق صداقت کے لیے بیعت کی ہے, اس بیعت کے لاز واجمات میں سے کہ آپ ساتھ نہیں کریں گے. خط نہیں کیا. ایک آدمی اس میں جو تھا کمیشن کا ممبر تھا, واج پر گیا ہوا تھا, جب حج سے واپس آیا تو ان نے بندی میرے ایڈریس بھیجی, اس نے کر لیا تھا اس خط. جب جس آدمی نے کر دیا کہ دس بار کرے خر عیسا جمعہ بکار آباد بعد آئے تو سر باش عیسا اسلام کا گدا مقام کرما چلا جائے واپس آئے گدا ہی ہوتا. شیخ القاد جیلانی صاحب رحمۃ اللہ سے زیادہ تو آپ ابو جال نے کیے رحمت اللہ علیہ. تو شیو نے جب یہ چلایا تھا نا, نعرہ چلایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مولود کعبہ, ان کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی. تو سپاہی صاحب والے بڑے مقابلے کرتے رہے تھے, انہوں نے حوالہ نکالا کہ ابو جال بھی مولود کعبہ. سر مولود کعبہ ہونا اگر کوئی کرائٹیریا ہو اس پر کام بنتا ہو تو بھی مولود کعبہ ہے. آرائے کمیشن کے اندر کی بڑی طاقت ہوتی ہے, اس ڈپارٹمنٹ کے بعد کوئی اٹھا نہیں سکتا جب تک اس کے کوئی خاص اس کے اخلاقی جرائم وغیرہ وہ نہ ثابت ہو جائیں. اس آدمی نے سفر کر کے دے دیا. خیر اس آدمی نے آرڈر کر دیا. آرڈر کرنے کے بعد کہا آپ تو پر خدا آرڈر ہم نے کر دیا ہے, نوٹیفکیشن کر دیا, اب آپ دستخط کر لیں آپ. تو اس نے کہا جی اب آپ نے نوٹیفکیشن کر دیا, دستخط کیا ضرورت ہوئی, تھوڑا دفعہ کر. جس آدمی کو میرٹھ والے کو چھوڑا گیا تھا وہ چلا گیا تھا عدالت میں, اس کو بلایا گیا کہ آپ دستخط جی میں نے جو انٹرویو لیا ہے اس وقت جو آدمی سلیکٹ ہے میرا اس پر دستخط ہے, میں نے دستخط کیا ہوا ہے, پتہ نہیں ابھی کون سی لسٹ سمجھ نہیں پا رہی. میں جو کہہ چلا تو یہ ابھی جو چیف جسٹس پر ہے دوسرے وقت اس کے پاس کیس تھا, اس سے وہ پتھر کا جو آپ افسر جو اس انٹرویو کو شیئر کر رہا تھا, اسے کہا کہ وزیر سے ڈرتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, وزیر سے میں زیادہ زیادہ ٹرانسفر کر دیتا ہوں اور میں تمہیں نوکری سے نکالتا ہوں, کیونکہ تم نے میرا ایڈریس بدلی 420 کیس ہے تمہارے. خیر وہ مہربانی ہوئی پر نوکری سے نہیں نکالا تو, لیکن وزیر صاحب منہ لٹکائے ہوئے اور وہ چیف صاحب منہ لٹکائے ہوئے گئے اور اپوائنٹمنٹ ساتھ نہیں ہوئی جو خیر جب وہ واپس آیا تو اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا. میں کہا آرام سے جا کر وہاں نوکری کرو, ہفتے کے بعد آیا کرو گھر کو. بس یہ تو آدمی سچ بات ہے, یہ شروع کے دو تین مہینوں کے بعد پھر تو ازدواجی زندگی پوری مصیبت ہے. جتنا گھر سے باہر ہوتا اتنا خوش ہوتا آدمی, سر اللہ سے بات کرتے اور باپ آپ زندہ ہو ساری مصیبتیں جھیلتے رہتے ہیں, یہ تو مزے کرتے ہیں. ہمارا ایک ساتھی ہے تو بڑے لطیفے مجھے سناتا رہتا ہے. اس نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی, تو اس کو جب وہ ڈولی میں ڈال رہے تھے رو رہی تھی. چھوٹا بھائی اس کا اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہے کہ ابا جان باجی تو بہت رو رہی ہے, اور اپنے بہنوئی کا کہہ رہا ہے کہ فلانا جو ہے تو بھائی جان تو رو نہیں رہا ہے, یہ باجی رو رہی ہے. تو نے کہا باجی تو بیٹا باجی تو گیٹ تک روئے گی اور بھائی جان ساری عمر روئے گا. اور میرے کہا آرام سے وہاں پر رہو. اور اس نے کہا واقعی, اس نے کہا کہ میں جاتا تیرا تو ہوں تو ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ عمرے پر کیا ہوا ہے. اس کی ان لوگوں نے کوشش کی ٹرانسفر, اس کی جو تھی تبدیلی اس کی واپس ہوئی کچھ عرصے کے بعد. تو کہتے ہیں اس کو کسی نے خواب دیکھا کہ عمرے سے واپس آ گیا. تو میں نے کہا بر خدا آپ نے حق پر سینڈ لیا تھا, حق پر جمع تھے, تو اس کے معاوضے کے طور پر آپ کو یہ بشارتیں ہو رہی تھیں. تو عمرہ نہ کر, تو آج نہ کر, لیکن تو دکان پر سچ بول اور تھوڑ جان نہیں کر, خیر ہے. اور پھر تو دیکھ کیسی برکتیں ہوتی ہیں, نسلوں تک برکتیں چلتی ہیں. دیانت امانت صدق و صفا والے لوگوں کی, جن لوگوں کا ایمان درست ہوتا ہے. تو اس کی سچ بات ہے کہ تصوف ہمارے سراسر کی محنت میں سے پہلی محنت جو ہے وہ ایمان کو درست کرنا ہے. اور یہ بہت بڑی کوتاہی جو ہے یہ ہو رہی ہے, جس کو محققین جانتے ہیں اور محققین نے اس کو واضح طور پر بیان کیا ہوا ہے. جس کو شیخ حضرت قاضی غازی نے رحمتہ اللہ علیہ کے فتوح الغیب کو دیکھیں, اور مجھے رفسانی نے رحمتہ اللہ علیہ کے مقلوبات کو دیکھیں, ہاں جی, اور غازی رحمتہ اللہ علیہ کے احیاء العلوم کو دیکھیں, تو اس بات کو واضح طور پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ مہم تصوف یہ چیز ہے. نوافر کی کثرت کرنا, باقی چیزیں کرنا, یہ تو بات کی بات ہے. میری علوم کا آپ کو میں واقعہ سناتا رہتا ہوں. یہ زکریا علیہ السلام نے مزدوری کی, اکادمی کی دیوار بنانے کی مزدوری کی. کام کرنے کے دوران جو کام کا وقفہ آیا کھانے کا, اس میں ان کے لیے دو روٹیاں آئیں اور ان کے مہمان آ گئے. ہم نے مہمان کو کھانے کی نہیں کہا, دو روٹیاں بیٹھ کر خود کھا لی, مہمان کو نہیں. حالانکہ عام آدمی جو ہے, عام نیک آدمی, اچھا آدمی مہمان کی خدمت کرتا نہ نہیں, خود کھانا کھایا, مہمان کو کھانے کی نہیں پوچھا. تو ان سو عمل کی تشریف فرمائی کہ میں نے مزدوری کی ہوئی تھی اور بھوک کی وجہ سے مجھے ذوف ہو رہا تھا, اگر میں کھانا نہ کھاتا تو اس آدمی کا کام میں اس ہمت سے نہیں کر سکتا تھا جس سے کرنا میرے دن میں لازم تھا. اس لیے مہمان کو تو کھانا کھلانا مستحب تھا, اور یہاں خود کھا کر کام کے لیے فٹ ہونا یہ فرض واجب تھا. اس لیے میں نے مہمان کو کھانا نہیں کیا. تو ان لوگوں کو ہے نا دین کا, ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ کیا چیز ضروری اور اہم ہے, زیادہ اہم کیا چیز ہے, اور اس کے بعد اہم چیز کیا چیز ہے. اس بات پر جو ہے یہ چلتے پھرتے ہوئے اور ملتے ملاتے ہوئے میں دیکھا کہ سلاسل والے لوگوں کو خلافت دے دیتے ہیں اور ان کی اس رخ کی تربیت نہیں ہوئی, اس رخ کی تربیت نہیں ہوئی. ایک پرائیویٹ ادارے میں میرے گزار کام کر رہا ہے اقتدار میں, اس نے کہا جی میں تو بہت پریشانیاں ابتدا ہو گیا. میں نے کہا کیا بات؟ نے کہا کہ مالک نے مجھے کہا ہے کہ ہمارے ادارے کے پیڈ پر ایک آدمی کو جیری سرٹیفکیٹ پڑا کر دو. تو میں کیا کروں؟ میں نے اسے کہا کہ اس طرح کو کہا جی میں تو غریب آدمی ہوں, میں تو نہیں بنا کر دیتا, کل جو ہے تو خدا نخواستہ اس پر کوئی کیس بنے, کوئی پکڑ جائے پھر کیا ہوگا. تو کہتے اس نے مجھے سے کہا تھا بند کر جانا کہ میں نے دیے نہیں, کہ آدمی ہر سال جو ہے یہ عمرے پر جاتا رہتا ہے کیونکہ آمدنی تو زیادہ ہوتی ہے, آمدنی کافی ہوتی ہے, اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آؤٹ آف دی بیسٹ پکنکس ہاں جی آؤٹ آف دی بیسٹ پک میں ون از عمرہ. ہاں جی کہہ سکتے سر بہترین پکنکوں میں جیسے ایک پکنک عمرہ ہے. اگر آدمی نے جو سواب کی نیت کی ہوئی ہے تو بہت بڑی عبادت ہے, اگر نہیں کی ہو تو پکنک تو ضرور ہے. سخت گرمیاں, سخت گرمیاں ہوتی ہیں جون جولائی کی, سخت گرمیوں میں آپ کا مکہ مکرمہ مدینہ مرادہ میں سب گزرے گا عمرے کے دوران, یہ سب مری میں گزر رہا. وہ کیسے کہ ایئر کنڈیشن گھر سے نکلے, اگر پیدل بھی جا رہے ہیں مسجد نبی تک بیت اللہ شریف تک ہوں تو آپ مشکل آپ کا بدن گرم ہوا, آپ کو تھوڑا سا پسینہ آیا, آپ حرم شریف پہنچ گئے. بس ایئر کنڈیشن پر آپ کتنی دیر پڑھ جائیں ذکر فکر عبادت میں لگ رہے ہیں, پھر وہاں سے نکلے ابھی بدن گرم نہیں رہتے گھر کا. سرائیہ کو وہ آئے رات وہ عصر کے بعد موسم خوشگوار ہو جاتا ہے. میں خبر خدا آپ نے تو بحث کی ہے اور یہ تو آپ کو واضح کرنا پڑے گا کہ میں یہ نہیں کر رہا, اور اس میں یہاں تک صاحب نے اسٹینڈ لینا ہوگا کہ اگر پرائیویٹ ادارہ ہے اگر آپ کو نوکری سے اس کو نکال دیا تو خیر ہے, بس ان شاء اللہ ہم آپ کے لیے کوئی اور بندوبست کریں گے. جو جن لوگوں کے ساتھ میرا پڑھنا اٹھنا ہوا ہے ان میں بالکل پڑھ بزرگ بالکل کھڑا دوں جس کو نماز کا سبق آتا ہوں, لیکن بلائے صاحب دعا تو تین پانچ چھ جملے بولا کرتا تھا. کبھی کبھی مرکز تبلیغ مرکز میں کھڑے ہو کر پانچ چھ جملہ کا ایک منٹ کا بیان نہیں کرتا آدھے منٹ کا, اور ایسے اپنے دوستوں کے سامنے وہ کہتا رہتا تو یہ کہا کرتا تھا کہ بڑا خدے کراڑے وغیرہ کی بچا دے تھا اچھے بدرنگ بھی کہ اللہ پاک بہت غیرت والا بادشاہ ہے, تمہیں کبھی بھی بے سرا نہیں کرے گا. یہ بات میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے لیے غیرت کی تو اللہ پاک آپ سے زیادہ غیرتی ہے, وہ آپ کے لیے غیرت ضرور کرے. لیکن اندر بھی نہ کہا رحم اللہ تو ہم سب نے کہا ہوا ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے سمست کام ہوں, اس کے بعد جمے اس پر تو جمنے کی بات ہے, کام جمنے سے بنتا ہے. تو اس لیے میں ساتھیوں کو تاجر میں کھڑا ہونا اور نافل کی کثرت کرنا اور ان چیزوں میں اتنی تکلیف نہیں دیا کرتا, اور کب نہ کھانی بھی کبھی کبھی ہم مجلس میں کراتے ہیں, کوئی ماہوار استعمال کبھی کراتے ہیں کبھی نہیں کراتے ہیں, کیونکہ اس میں جب آدمی سر برابر ہو جاتی ہے رونا دھونا اس کا ہو جاتا ہے روح حق کنارے برابر ہو جاتے ہیں اس میں سمجھتے ہیں میں بزرگ ہو گیا. پہلے کے بارے حضرت مولانا صاحب کی لطیفہ گو ہے خادم ہوتے کہتے ہیں بزرگ بزرگ کی بڑی دور ہے یہ بڑی لمبی اونچی کھجور ہے, چڑھ گیا تو مزے ہی مزے گر گیا تو چکنا چور ہے. تو بزرگ کی رونق تو دیکھا رہا نہیں آئی روح کے دارے مزہ آ گیا لطف آ گیا, وہ تو اپنے ایمان کو اپنے کام کو اپنے اعمال کو ظاہر باتوں کو درست کرنا ٹھیک ہے. آپ لوگ کی بات پوچھتے ہیں پوچھیں تو نکل کر کے بات کرتے ہیں سوال صاحب کے پاس تصویریں بھی تھے ہمارے پاس, کوئی بات آپ لوگ پوچھتے تو پوچھیں.